www.attableek.com, The Reviver of Iman. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شیخ ولائے کو متعلق اکثر بیان فرماتے رہتے تھے. یہ ہم جس کو چاہیں ولی کہہ دیں وہ ولایت کے احاطے سے نکال دیں یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے سب کچھ بیان کیا اپنے اولیاء اللہ کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں, ہمارے اوپر نہیں چھوڑا ہے. جانچہ وہ اوپر رہتے تھے اور نیچے سڑک دیکھا ہوگا, کہتے ہیں کہ اب تو یہ ہے کہ نیچے گئے ننگ دھڑنگ آدمی کسی کو دیکھا سمجھے یہی ولی. اتنی جہالت مسلمانوں میں آ چکی, بہت سخت ولی. کہا ولایت جیسی چیز اس کو کس پر چسپا کرتے ہیں؟ ننگ دھڑنگ لوگوں پر. وہ انکان زندگی کر اگر صرف زندگی کو کافی وہ بھی ولی اللہ کا ہے جیسی ہے, بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسا آدمی جو نماز تک نہیں پڑھتا اس کو بھی ولی کہتے ہیں. بہت سے واقعات ان کے سامنے تھے, اس بنا پہ ایک بہت شد و مست بیان کرتے تھے. آپ خود سوچو کہ ہر آدمی اپنے بچوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں یہ میرے دشمن ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کرائیں گے. قرآن اس سے خالی نہیں ہے, بہت تفصیل سے بیان کرتے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی ذرا غور سے سننا چاہیے اور اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جسے ولایت ہم پہنچ جائیں. حاصل اس کا یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا, جو ایمان لائے اللہ کے وہ ولی ہیں. یہ ولایت عامہ ہر مومن کو حاصل ہے, ولایت عامہ ہر مومن. اللہ ولی الذین آمنوا, لیکن ولایت خاصہ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, وہ آ رہا ہے. ولایت عامہ اس وجہ سے ادنا سے ادنا مومن کی اب تذلیل نہیں کر سکتے, کوئی ولی اللہ کا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو خطاب کر کے کہا اے بیت اللہ تیری عظمت اپنی جگہ پر ہے مگر ایک مومن کی عظمت تم سے کتنے گنے زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک اعرابی آئے, اعرابی ہمارے دیہاتی ہیں, زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے, ہاں حدیث موجود ہے مشکات وغیرہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے, اس آرام میں کہا یا رسول اللہ مسجد میں بہت جگہ ہے بیٹھ جائیں گے. فرمایا کتنی بڑی بات کہ ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. یہ حرکت تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے. مگر آج والا معاف کیجیے گا, خواص میں بھی یہ بات نہیں ہے, عوام میں گیا کوئی آوے جائے ٹس سے مس نہیں ہوتے, زیادہ سے جگہ بھی نہیں دیتے. میں دیکھتا رہتا ہوں یہ تفسو پھر مجالس, قرآن کہتا ہے نا مجالس میں تفسو, ایسا حضور کھسک جاتا ہے ایک عربی کے لیے, لیکن عالم کے لیے ایک آدمی بھی نہیں کر سکتا. یہ بہت یہ سب امت کی کے اندر بلائیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں امت محمدیہ بنایا. حضور فرما رہے ہیں ایک مومن کے آنے سے, عربی تھے وہ. ابھی کتاب میں مولانا کہا کہ اگر فاسق مومن کا نور, ایمان کا نور اگر ظاہر کر دیا جائے تو سارے عرب منور ہو جاتا ہے. کل کہیں سنا دوں گا اس کو میں. اگر فاسق مومن کے نور ایمان کو شائع کر دیا جائے تو سارا عرب منور ہو جائے گا بالکل ایمان کا نور. وہی کہنا فاسق ہم فاسق ہو تب بھی اس کا ایمان کا نور الگ ہے, سلات کا نور الگ ہے, رکو کا الگ ہے, وضو کا الگ ہے. ایک بزرگ آئے تعلیم, ایک بزرگ کے ہیں سب آئے, وہ ذکر شکر کرنے لگے. کچھ دیر کے بعد ان کو نور نظر آیا اس اوپر, تو انہوں نے جا کر حضرت میں تو واصل ہو گیا, نور دیکھا میں نے, نور بالکل ظاہر فضا میں. کہا لینا بیوقوف وہ نور تمہارے وضو کا ہے, ابھی تم کو کہاں ہے سخت مستی خود مستی بلے بلتن پا رہے راحت بتا بنا, وہ نور تمہارے وضو کا ہے. معلوم کہ وضو کا نور الگ اور نماز کا الگ, زکات کا الگ. ہمارے ماں محمد احمد صاحب بہت کہتے تھے مومن کی صبح اور قسم کی اور شام اور قسم کی. صبح کی اور ہوتی ہے کیفیت اور شام کی اور, افطار کی اور ہے اور شہری کی اور ہے. علماء لکھتے ہیں شہری کی بھی ایک خاص برکت نورانیت ہوتی ہے شہری. اس وجہ سے اللہ نے کہا کھاؤ پیو ہو دیر ہو جائے تب کہیں وقت سے باہر نہ ہو جائے, لیکن ایک آدمی سے کھا سکتے ہو. جلدی کر دیا کہیں مرا نے کہہ دیا کہ فری کو تو کھایا کرو, بڑے اسکار ہوتے سب سمجھ لوں کہ کھانا چاہیے. افطار کا نور الگ ہے خاص, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور ابدیت کا مظاہرہ افطار کے وقت ہوتا ہے. سب کچھ موجود ہے, پیاس بھی ہے بھوک بھی ہے, لیکن نہیں اللہ کا حکم نہیں ہے. کتنا آپ کہیں مولوی کہے کچھ کہے نہیں نہیں نہیں ہمارے محمد احمد صاحب عجیب بات ہے, بتایا تھا ایک دن بیٹھے رہتے تھے حضرت اذان ہو رہی, کہا جب مولانا محمد احمد صاحب کے مسجد کے اذان سنائی تب کرنا استاد نور مومن کا نور اصل تو نور ہے. ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو نور ایمان سے فرمائے نور ایمان. ایک بزرگ تھے کا انتقال ہوا, رات میں دیکھتے تھے کوئی آدمی نور نظر آتا تھا روشنی اور کچھ ذکر وغیرہ کی آواز, جانے کسی عارف سے پوچھا کہا ان کے نور ایمان نور طاعت کا اثر اب بھی اس کمرے کے اندر موجود ہے گچے وہ فرق پڑ گیا. دوستو اللہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ وہ کسی مطلب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں, ان کا حال یہی ہے. اضطرابی کیفیت ہو جائے کبھی, لیکن اصل یہی ہے کہ جو چیز فوت ہوئی نہیں ملا اللہ کا مسئلہ. ایک بزرگ کیا لال مل گیا تھا, لال بہت قیمتی ہوتا نا لال جواہر, تو جب آیا دیکھا الحمدللہ جواہر لال, کہا الحمدللہ. معلوم ہے ٹوٹ گیا یا فوت ہو گیا چوری ہو گیا, کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا حضرت جب وہ ملا تب بھی الحمدللہ اور جب فوت ہو گیا گم ہو گیا تب بھی الحمدللہ. کہا دیکھو میاں جب وہ لال ملا تھا بہت قیمتی, میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا, اللہ کی نعمت ہے, لیکن اس کی وجہ سے دل پہ خوشی میں جھوم جائے، یہ نہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ، یہ لال کا محبت کا اثر غالب نہیں آیا میرے اوپر. پھر من میں گم ہو گیا، تب بھی کہا الحمدللہ. کہ کہا حضرت سمجھ میں نہیں آتی، سب سنا سنا ہوا ہے. کہا الحمدللہ، گم ہو گیا تب بھی کہا الحمدللہ. میں نے کہا حضرت جب ملا تب بھی الحمدللہ، اور جب فوت ہو گیا تب بھی الحمدللہ. کہا اس وقت جب ملا تھا تب بھی میرے اندر کبر نہیں آیا تھا، اور جب گم ہو گیا تو حضور نہیں آیا، اللہ کی چیز سے لے لیا. تو میں نے دیکھا اپنی کیفیت کہ ملنے پر بھی حد سے تجاوز نہیں کیا، اور گم ہونے پر بھی حضور میں تجاوز نہیں کیا. الحمدللہ مومن تو اپنے حال میں ہے، کہیں اس کو صبر کرنا ہے، کہیں شکر کرنا ہے. مل گئی کوئی چیز شکر کیا. عظم النعم للمؤمن، مؤمن کا عجیب حال ہے. اذا اصابته سرا شکر، جب اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے خوشی کی تو شکر ادا کرتا ہے، اور جو کوئی چیز فوت ہو گئی مصیبت آ گئی تو صبر کرتا ہے. تو شکر اور صبر ہی تو سب بنیادی چیز ہے. اس طریق کی بنیاد صبر اور شکر ہی پر ہے. یہ دونوں چیزیں حاصل ہوئی تو دونوں میں الحمدللہ کا. خالی شکر کرو اور کوئی مصیبت آ جائے تو مبالا کرو، تب یہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے. کمال دونوں میں ہے، صبر اور شکر. بہرحال مومن تو اللہ کے احکام کے تابع ہے. تبعیت ابدیت کے قابل مومن کامل لگتا ہے. عبادت تو وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، عبادت اس کو کہتے ہیں. ابدیت یہ ہے کہ جسے بندہ راضی ہو جائے، جو کچھ آئے اس کو قبول کر لے، یہ ابدیت ہے. بندے کا عمل کرنا اللہ کے رضا کے لیے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی اور بندہ راضی ہے، یہ ابدیت ہے. ابدیت کا مقام عبادت سے بڑھا ہوا ہے. قیامت میں ابدیت تو رہے گی، عبادت نہیں رہے گی. عبادت کا تعلق صرف اس جہان سے ہے. ابدیت کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت نکل جائیں گے؟ بندہ عبد ہے، الہ نہیں ہوگا کوئی. اس جناب دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو صحیح راستے پر، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پہ چلا دے. صبر ہے اور شکر ہے، یہ سب نعمتیں اب بھی موجود ہیں. عجب لامر المؤمن، مومن کے لیے عجیب. اذا اصابته سرا شکر، جب خوشی کی چیز کوئی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے. ایک گھونٹ پانی پیتا ہے شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ منہا اجازا بذمرہ. حضرت باب رحمہ صاحب تشریف لائے، باب محمد احمد صاحب کے ہیں. کیا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے ہم کو پانی پینے کے بعد ایک دعا سکھائی ہے. کیا ہے دعا بھائی؟ یہی دعا، الحمد للہ اجمن برحمتی ولم یجعلہ منہا. یہ شکر ہوا نہیں، لیکن اتفاق ایسا مجھا کہ ماٹی والے مدرسے میں اس کے حوض پہ یہ دعا لکھی ہوئی، مجھ کو یاد تھی. جب محمد رحمۃ صاحب نے بیان کیا، محمد رحمۃ صاحب نے کہ یہ دعا، میں اس کے بعد جانے لگا تھا تو حوض پر یہ دعا لکھی ہوئی تھی ماٹری والے لال میں. الحمد للہ جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ منہا اجازا بذمرہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے اس پانی کو میٹھا اور شیریں خوشگوار بنایا آپ پر، اور نہیں کیا اس کو اپنے رحمت سے آپ نے کر دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اس کو بھگتا کھارا یہ نہیں بنایا. کریم دعا الحمد للہ جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ منہا اجازا بذمرہ. یہ ہے ولایت، ولایت ولی نبی کے تابع ہوتا ہے، پسرا ہوتا ہے. पेशरव नहीं होता, नबी पेशरव नहीं होता, क्या पसरव होता, पीछे जाता है, पसरव और मुकल्लिद होता है। हमारी खूबी इसी में है हमारा नाम, कि हम नबी के पीछे पीछे चले चल चले, बहुत रास्ता आसान है। अगर छोड़ देते नबी ना आते, अपने तौर पर करो तो कोई योगी हो जाता, कोई परवाही हो जाता, क्या हो जाता है, लेकिन नबी हद मुस्तकीम भेज दिया है, इसी में चलना है, तो चलोगे सीधे पहुंच जाओगे मंजिल मकसूद तक। बोला जाएगा नहीं, याद रखो जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किए हुए, ये है वली है जो ईमान लाए और तकवा, उसी तकवा के उसूल के लिए रमजान का रोजा है ताकि वली हो जाए। हम लोग वली होने के लिए रमजान है, ज्यादा कुछ तत्वगुण है कि नहीं, रोजे की बुनियादी रोजे की फर्जियत का सबब ही तकवा का उसूल है। तो वलायत का एक दूसरे को हासिल करना है, तकवा में जरा कमी रहती है हम लोगों के अंदर, जरा बहुत ईमान तो रखे होते हैं, तकवा में जाएंगे तब वली होगा, ऐसे में नहीं हो गए घुमा करो। अल्लाह याद रखो जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको पूरे खौफ होगा ना वो गमगे, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किए हुए हैं, उनके लिए खुशखबरी है दुनियावी जिंदगी में भी और आखिर जिंदगी में खुशखबरी बस आ रहा है। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती, यही जबरदस्त कामयाबी है। न वलायत के अमल में कोई तब्दीली आएगी, न वलायत के जजा में कोई तब्दीली आएगी। वली का अमल यह है, उसकी जजा क्या है, बुशरा दुनिया आखिरत में, अगले आगे बुशरा। याद रखो कि अल्लाह के दोस्तों पर न कोई अंदेशनाक वाकया पड़ने वाला है और वह किसी मतलब के फौत होने पर मकमूम होते हैं, यानी अल्लाह ताला उनको खौफनाक और गमनाक हवाजी से बचाता है, और वह अल्लाह के दोस्त वो हैं जो ईमान लाए और मासी से परहेज रखते हैं। यानी ईमान और तकवा से अल्लाह का खुर्ब नसीब होता है और खौफ और हुज़ूर से उनकी महफूजियत रहने की बजाय, खौफ भी करते हैं तो अल्लाह महफूज रखता है, तो उनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी मिन जानिबिल्लाह खौफ और हुज़ूर से बचने की खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में यानी वादों में कुछ फर्क नहीं हुआ करता, पर जब बशारत में उनसे वादा किया गया, जब बशारत में और वादा हमेशा सही होता है, इसे अदम खौफ और अदम हुज़्न लाज़िम है वलायत के लिए, अदम खौफ और अदम हुज़्न गमगीन भी नहीं होंगे। अब उसकी बहुत तशरीह किया है www.attabligh.com। पहली बात यह है कि औलिया अल्लाह पर खौफ और गम नहीं होता, विश्वास होता है, अम्बिया भी गम में और खौफ में मुबतला हुए हैं, औलिया भी हैं। कि इस आयत का क्या मफहूम है अभी को लिखने हैं, पहले यानी पहली बात कि औलिया अल्लाह पर खौफ और गम नहीं होता, इससे भी मुराद इससे ये मुराद हो सकता है कि आखिरत में हिसाब किताब के बाद जब उनके मकाम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तब उनको खौफ और गम नहीं होगा, दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में जब हिसाब किताब हो गया जन, अब वहाँ क्या खौफ है। वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन नुज़ुलन मिन ग़फूर, वहाँ क्या है, वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम, तुम्हारी जो अन्फुस चाहेंगे वही मिलेगा, जो खाना चाहोगे जो सवारी चाहोगे सब सामने है। वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन नुज़ुलन मिन ग़फूर, ग़फूर रहीम की तरह होगा, न किसी तकलीफ अंदेह खतरा रहेगा। जब पहुंच गए जन्नत में तो आप कोई खतरा नहीं, वहां से काटा भी नहीं चुके, वहां ऐसी धूप भी नहीं होगी जिससे आपको तकलीफ हो, न ऐसी सर्दी पड़ेगी जिससे आपको रंज हो, गर्मी और सर्दी भी मोतजिल, न कभी गर्मी कभी सर्दी होती रहता है, न महबूब मतलूब चीज के हाथ से निकल जाने का गम होगा। कोई महबूब चीज है मतलूब है वो निकलेगी, गुम नहीं होगी, नहीं तो जाते जाते गुम हो जाती बहुत सी चीज। बल्कि जन्नत की नियमतें दायमी और लाजवाल होगी, जन्नत की दायमी और लाजवाल होगी। जवाल है ही नहीं है, फना है ही नहीं, वो दारुल बका है, फना नहीं। मैंने कई जगह बयान किया है कि एक दरख्त है उस पर फल लगे हुए हैं, जन्नत के आपका जी चाह कि वो फल को खा लें, दवा को निकला रहे हैं, आपने उस फल को फौरन राजा हुआ, फल आ गया मुंह में, खा लिया आपने, मगर वो खुद बैनी, मगर वो फल बैनी उस चेनी पर लगा हुआ होगा। जो फल आपने खाया वही फल है जिसको चाहा, और जिसको खाया वही फल वहां चेनी पर लगा हुआ होगा। मैंने फ्रांस में बयान किया था, मैंने कहा दारू फना के लोग इसको समझ भी नहीं सकते, तुम क्या समझे, चावल वो बना ले कितना ऊंचा बना बना हो, चावल और चीज है, तो जो बनाने वाला था वो भी ऐसे बैठा हुआ था मुर्दा, किस अजमा से जिंदा है ये, वो चावल जो बनाने वाला था मैं देखा यही यही बनाए, पता दूर आदमी था कोई था, ये मरा हुआ था नहीं, इधर तो तस्वीर से बना रहे माहिर है। मैंने कहा कितना कर जाए सब कर जाए, ये नहीं मेरे घर, जिस चीज को चाहा वही खाया, जो खाया वही चेहनी पर लगा हुआ राजा, क्योंकि अगर चेहनी से एक चिकन के लिए भी जुदाई हो हाँ तो फरा बका के खड़ा होगा। ना मकतूबा थी वाला ममनुआ, जो मकतूबा होगा ना ममनुआ होंगे फल, दोस्तों वहां के फलों की यही हाल है, कोई चीज फरा चेहरे पर हजारों चेहरा आ जाएगा ना, लेकिन कोई चेहरा ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे चेहरे से छिप जाए, सब जाए, लाखों चेहरे होंगे क्योंकि जवान वहां नहीं है, यहां तो एक ईसू और लगा दे मन लगा दे दूसरा लगा छप जाएगा नहीं, लेकिन वहां का जितनी ही लगाओ उतनी उसका नूर बढ़ता जाएगा और दोनों में हजारों में इम्तियाज बाकी रहेगा। न किसी तकलीफ परेशान होता है, न किसी महबूब मधुर चीज के हाथ से निकल जाने का गम होगा, बल्कि जन्नत की नेमतें दायमी और लाजवाल होंगी। इस माने के एतबार से तो मजमून आयत पर कोई इश्कार नहीं, जन्नत की नेमतों के बारे में ये कहा गया कोई सवाल उसके अंदर नहीं होगा, लेकिन ये सवाल जरूर पैदा होता है इसमें औलिया अल्लाह की खुशियत क्या रही, सभी को जन्नत में सब मिलेगा, अब फिर उसके बाद लोग इसी हाल में होंगे। हाँ ये कहा जाता है कि जो लोग अंजाम कार जन्नत में पहुंच गए वो सब औलिया अल्लाह कहलाएंगे। अब आपको क्या फर्क करने के लिए, जो जन्नत में पहुंच गए वो यहाँ जो औलिया है थे वो भी पहुंचेंगे, जो अस खुद खूब अमल अमल करके गए वो भी पहुंचेंगे, ये अल्लाह की शान है पहुंचाने की। बल्कि तमाम अहले जन्नत जिनको जहन्नम से निजात मिल गई वो इसी हाल में होंगे। हाँ ये कहा जा सकता है कि जो लोग अंजाम काल जन्नत में पहुंच गए वो सब औलिया अल्लाह ही कहलाएंगे, दुनिया में उनके अमाल कितने ही मुख्तलिफ रहे हों मगर दुखुली जन्नत के बाद सब के सब अल्लाह के वली हो गए, सब अल्लाह के वली। मैंने जन्नत में जाती ही नहीं, जन्नत में जाना कितने ही बदकार हो जो जन्नत में चला गया अल्लाह का वली हो गया। लेकिन बहुत से मुफस्सिरीन ने फरमाया कि औलिय्याल्लाह पर खौफ और गम न होना दुनिया व आखिरत दोनों के लिए आम है, और औलिया अल्लाह की खुसूसियत यही है कि दुनिया में भी वो खौफ और गम से महफूज हैं और आखिरत में भी उन पर खौफ और गम नहीं होता, तो सभी जानते हैं इनमें सब अहले जन्नत दाखिल हैं। मगर इन पर हालात वाकयात के अतबार से इश्काल है, दुनिया में तो ये बाल मुशाहदे खराब है क्योंकि औलिया अल्लाह तो क्या अंबिया भी दुनिया के गम में मुबतला किए गए महफूज नहीं है, बल्कि उनका दुखूल खौफ व खशियत औरों से ज्यादा ही होता है, जैसा कि कुरान करीम में है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहि उलमा, ये अल्लाह ताला से पूरी तरह उलमा ही डरते हैं, और दूसरी जगह में और ये अल्लाह ही का एक हाल है वल्लदीन हुम अज़ाब जहन्नम मुशफिकून, इन की कहते हैं यानी ये लोग अल्लाह के अज़ाब से हमेशा डरते रहते हैं क्योंकि उनके रब का अज़ाब ایسی چیز نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے. دوسری بات, واقعات بھی نہیں ہیں جیسا کہ شمار ترمذی کے حدیث میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حالات میں متفکر و غمگین رہتے تھے. اور آپ نے خود فرمایا کہ میں سب سے زیادہ خدا تعالی سے ڈرتا ہوں, تو ڈرتا ہوں کبھی تو کیا, جب نبی ڈرتا ہے لا خوف و رحمہ ضرور کے کیا مطلب ہوگا, اشکال ہوتا ہے. اس کا جواب دیا, صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت صدیق و فاروق عالم ہیں, اور تمام صحابہ و تابعین اولیاء اللہ کی گریا وزاری اور خوف آخر کا باقاعدہ بے شمار ہیں. تو ڈرتے ہیں, خوف رہتے ہیں, ڈرتے ہیں, راتوں میں روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب سے بچائے. اسی روح المعانی جو علامہ آسوئی ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرات اولیاء کا دنیا میں خوف و غم سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے غم خوف و غم میں عام طور سے اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں کہ دنیاوی مقاصد آرام اور راحت عزت و دولت میں ذرا بھی کمی ہو جانے پر مرنے لگتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہوتا, کوئی چیز کمی ہوئی اس کی وجہ سے بہت زیادہ مستر پریشان نہیں ہوتے. یہ مطلب ہے کہ ان پر بھی عذابات, ان پر بھی آفات آتی ہیں, بلائیں آتی ہیں, رنج و غم بھی ہوتا ہے, لیکن عام لوگوں طرح نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ اعتدال پر رہتے ہیں. یعنی کوئی بات ہو گئی, ہم ہی رہ گئے تھے یا ہماری کس بنا پر اللہ نے عذاب بھیج دیا ہم کو, طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ نہیں کرتے, بس اللہ نے بھیج دیا, ہم راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا ہے نا, رضینا تلی کا شور ہے, شعر ہے, رضینا قسمت الجبار فینا, ہم اللہ کے تقسیم سے راضی ہیں, چاہے عمل سے رکھے چاہے قوم میں رکھے. اسے بچنے کی تدبیروں میں رات نہیں کھوئے, اگر تھوڑی سی مصیبت ہوئی تو رات دن اس کے دور کرنے میں کھوئے جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا مقام ان سب سے بالا تر ہے. ان کی نظر میں دنیا کی فانی عزت و دولت و راحت و آرام کوئی چیز ہے جن کے حاصل کرنے میں سرگردان نہیں ہوتے, حاصل کرتے ہیں سرگردان نہیں ہوتے. اج میرے کی طلب حدیث ہے, طلب میں اجمال اختیار کرو, اس کی تفصیل یہی لکھی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ ان میں منہمک نہ ہو جاؤ. اجمال ہے, اجمال کی مطلب لکھا, بہت مطلب لکھا اس میں کہ اجمیرو کی طلب یعنی دوسری چیزوں کے طلب میں اجمال اختیار کرو, ایسی کوشش نہ کرو کہ اسی کو ہو کے رہ جاؤ. صاحب رحمان جس کے حاصل کرنے میں سرگردہ ہوں اور نہ یہاں کی محنت اور کلفت اور رنگ کچھ قابل التفات ہے, جس کی مدافعات میں پریشان ہوں, بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے نہ شادی داساں ہے, شادی میں بہت سے زیادہ خوش ہوتے ہیں, نہ غمی میں بہت زیادہ غم ہوتے ہیں, اپنے آپ میں رہتے ہیں, شادی میں بھی اپنے حال پر اور غمی میں بھی اعتدال پر. اللہ جل شانہ کی عظمت اور محبت اور خوف و خشیت ان حضرات پر ایسی چھائی ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں دنیا کے رنج و راہ سود و ضیا پر پلے کہاں کی خواہشیں بھی نہیں رکھتے, سب آتا ہے ان پر اللہ کی بات. دوسری بات اور یہ اللہ کی تعریف ان کے علامات سے لائے ہیں. اور یہ اللہ جمع کرتے ہیں اللہ, دوسری بات اولیاء اللہ کی تعریف ہے ان کی علامات سے متعلق ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے, لفظ ولی عربی زبان میں قرب کے معنی میں آتا ہے, دوست و محب کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کا ایک عام درجہ تو ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان حیوان بھی اسے مستثنی نہیں ہے, حیوان بھی گائے بل یہ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے, یہ نہیں ہے, ذوقی چیز بتا رہے ہیں. اس سے دنیا کا کوئی انسان ہے حیوان بلکہ کوئی چیز بھی مستثنی نہیں ہے. اگر یہ کرم نہ ہو تو سارے عالم میں کسی کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی, اللہ کے قرب ہی ایسے وجود میں جو چیز آتی ہے وجود میں, اگر خدا نہ چاہتا تعلق اسے نہ ہوتا تو وجود میں آتی نہیں تھی. کہتے ہیں سارے کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آتی, تمام عالم کے وجود کے اصل علت وہی خاص ہے اللہ تعالیٰ سے, جتنی چیزیں ہیں، چاہے سانپ ہو، بچھو ہو، کچھ بھی ہو، سب کا تعلق اللہ سے ہے، اور اس کو حق تعالیٰ شانوں سے حاصل ہے. وہ اس رب کی حقیقت کو نہ کسی نے سمجھا اور نہ سمجھ سکتا ہے. کیسا قرب ہے، کیسا تعلق ہے، یہ نہیں سمجھ رہا. میں اتنا سمجھوں گیا ہے سب کا تعلق، مگر ایک بے قید رابطہ ہونا یقینی ہے. ہر شخص کا خدا سے ایک رب، بے قید، اس کی کیفیت نہیں بتا سکتا وہ، لیکن ہے رب. مفتی شبیلا دکھ رہے نہیں، بہت اہمیت سے دکھ رہے ہیں، مگر لفظ اولیاء اللہ میں یہ درجہ ولایت کا مراد نہیں ہے، بلکہ ولایت محمد اور قرب محمد. جن لوگوں کو یہ قرب حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہتے ہیں. اتنا قرب یہ ولایت اولیاء اللہ نہیں کہا، بلکہ خاص قرب اور خاص محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو یہ سب جاتا ہے اولیاء اللہ ہم کو کہا جاتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں، اور جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے، میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے، میں ہی اس کے ساتھ پاؤں، اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت اور سکون اور کوئی کام میری رضا کا خراب نہیں ہوتا. اس درجے پہ جب پہنچ جاتا ہے تو اس کو یہ مقام کہاں کے ہوتا ہے. ان ولایت خاص ابراسا ہے، اور ان اور اس ولایت خاصہ کے یہ ولایت خاصہ ہے، اور اس ولایت خاصہ کے درجات بے شمار ہیں. کون کتنا بڑا ولی ہے سب، اور غیر متعی ہے. اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس قرب محمد کا اعلیٰ مقام انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا، ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازم ہے. اللہ کا ولی ہے اس لیے وہ بنایا گیا ہے. اس میں سب سے اونچا مقام سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اگلا درجہ اس ولایت کا وہ ہے جس کو صوفی اکرام کے اسلام میں درجہ فنا کہا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو جائے کہ دنیا میں اس کی کسی محبت پر غالب نہ آنے پائے. بس یہ ہے، محبت ایسی اللہ سے ہو جائے کہ دنیا کی محبت پر غالب نہ آنے پائے. اور انبیاء کو جو محبت ہے اس کا تو تصور ہی نہیں ہوتا. بہرحال بہت تفصیل سے رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ولایت کے درجات کی فرمائیں. جتنا اتنا سمجھ میں نہ آئے تب بھی یہ سمجھے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو ولی بنا دے. اللہ شریف کی برکت سے بار بار جان کی گاڑی بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ اس میں دیکھا ہم نے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا ولی بنا لے. اگر کہ ہم اسلام نہیں، ولی ولایت والے کام کی توفیق مرمت فرمائے. سب سے اعلیٰ درجہ ولایت لکھا آگے اللہ کے ذکر، ذکر اللہ کی کثرت، صالحین کی صحبت. محبد غریب ہے اللہ یہ کہتے ہیں یا امرت اللہ وقوع صادقین، کہا یہ ایک نسخہ ہے، ولایت کا ایک نسخہ ہے. محبد غریب صاحب فرماتے تھے اللہ یادین یادین امرتق اللہ وقوع صادقین، اللہ کا تقوا اختیار کرو، اور تقوا کسے حاصل ہوگا؟ صادقین کے طور پر سے. مقصود بھی بتلا دیا اور طریق بھی بتلا دیا. تو وہاں عبد الغنی صاحب سے بہت تصدیق کرتے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس دورے سے مالا مال فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ شریف میں دعا کرو کہ ہم سب لوگوں کو بلائے ایک خاصہ کا مقام حاصل ہو جائے. دعا کرنے میں کیا ہے، دعا ضرور کرنا چاہیے. یہاں تو اسی لیے، اسی جگہ پر اسی لیے آیا جاتا ہے، یوں بلائے تو وہی کہنا ہے، وہی کہنا فاسقن. مومن اللہ کا ولی وہ انکار، اگر صرف فاسق ہو کافی نہیں ہے، زندگی نہیں فاسق ہے. بعد کا کر دیا بعدوں نے، اسی بات غلط کیا لوگوں نے، وہ انکار ہے فاسق. فاسق فاجر ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس کا ایمان ایسا ہے کہ بقول بزرگ کے کہ اگر اس کی ایمان کو ظاہر کر دیا جائے تو سارا عالم روشن ہو جائے. سورج آفتاب بنا ادنا مومن، یہ لکھا ادنا مومن کا یاد ہے، اسے اسی کا ترجمہ کیا مواتھانی نے ترجمہ کیا اس کتاب کا. دیکھا آپ بارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مضمون ذہن میں آیا. تو بلا آج پڑھا بھی گیا تھا اللہ علیہ اللہ میں نے کہا اسی پہ کچھ بیان کیا جائے. پورا حاضر بہت لکھا ہے, حاضر کی کیا بیان کر سکتا ہوں, لیکن جتنا بیان ہے مراج کے حاصل کرنے کے ترغیب کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اولیاء اللہ سے بنائے, اور ولایت عامہ نہیں ولایت خاصہ کے درجے سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرما دے. رمضان شریف مہینہ خاص ہے, قرآن اس میں نازل ہوا ہے, کتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک یہ چیز کہ ہم اللہ کے ولی ہوں, آپ کے لیے سب آسان ہے, اس آسانی کے ساتھ ہم سب لوگوں کو اپنی خاص ولایت, خاص محبت, خاص نسبت سے ہم سب لوگوں کو متمتع فرمائے اور کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ چند دن اب ہیں, برس اثرات تو ختم ہی ہو رہا ہے, آگے کون کہاں رہے گا, اس میں خوب دل سے ہم دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ سے صحیح تعلق رکھا. الہی مقصود من کوئی برضائے تو محبت و معرفت خود ملے, کہ اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں الہی اور آپ ہی کی رضا مقصود ہے, اس وجہ سے آپ اپنی محبت و معرفت سے ہم کو نواز دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.